من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, son günlerde çeşitli yayın vasıtalarında sık sık işitmeye başladığımız, duymaya ve dinlemeye başladığımız kelimelerden, sözlerden, bilhassa şimdilerde, bu sıralarda çok konuşulan, çok söylenilen bir kelime üzerinde bu akşam sohbetimizi icra edeceğiz. O kelime de gördüğünüz, duyduğunuz, dinlediğiniz gibi temiz toplum kelimesi. Temiz toplum. Bu kelimeyi çok kullanılır hale getirdiler. Çok konuşuyorlar, çok söylüyorlar. Temiz toplum nedir, ne değildir? Bunu da açıklamıyorlar. Temiz toplum nasıl olur, neyle olur, ne şekilde olur? Hiçbir açıklama getirmiyorlar. Sadece kelime oyunlarıyla ehli İslam'ı aldatmaya çalışıyorlar. Biz de bu konularda, bu mevzularda cemaat-i müsliminin, Müslüman cemaatin aldanmaması ve aldatılmaması için bu konuyu Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında izah etmeyi vazife bildik. Ve mesuliyet altında olduğumuzu düşünerek bu hususu ve bu konuyu huzurunuza arz etmeye karar verdik. Şimdi temiz toplum nedir veya nasıl olur? Bu akşam inşallah hep beraber bu konuyu müzakere edelim, hatırımızda tutalım ve bundan böyle gazetelerde, televizyonlarda, demeçlerde, beyanlarda, panellerde, konferanslarda, konuşmalarda, tartışmalarda bu kelime geçtiği zaman nasıl ve ne şekilde mana vereceğimizi bilelim. Temiz toplum. Evvela bu kelimeyi çok kullanmaya başladılar. Bunun sebebi artık herkes, dinlisi de dinsizi de, anladı, inandı, kabul etti ki toplum kirlenmiştir. Yani bu toplumun, bu cemiyetin kirlendiğini, pislendiğini, lekelendiğini resmen kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlar. Temiz toplumdan bahsetmeleri mevcut toplumun kirlendiğini gösteriyor. Artık kabul etmek zorunda kaldılar. Tamamen bu rüşvetlerin, rüşvet dediğimiz hadiselerin gün geçmiyor ki devlet kurumlarında, devlet teşkilatlarında, devlet bakanlarının, bir takım genel müdürlerin, amirlerin, memurların etrafında pislikten bir çember gibi çevrilmiş olduğunu gördükçe artık bu toplumun, bu sistemin, bu rejimin kirlendiğini, pislendiğini kabul etmiş olacaklar ki temiz toplumdan bahsetmeye başladılar. Yoksa durup dururken temiz toplum demiyorlardı. Bu kelimeyi duymuyordunuz, konuşmuyorlardı, söylemiyorlardı. Ne zaman ki yayın vasıtalarıyla bu rüşvetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, rezaletler, kefazelikler, soygunlar, vurgunlar ortaya çıktı, inkârı kabil olmayan bir şekilde en sonunda da İSKİ skandalıyla zavallı insanların İstanbul'da üst üste yığın yığın insanların içmek ve kullanmak zorunda oldukları suyun nasıl kirletildiği, nasıl yağmalandığı, nasıl kapışıldığı, halkın elinden aldıkları paraları nasıl hırsızlar, nasıl uğursuzlar, nasıl imansızlar vasıtasıyla paylaşıldığı ortaya çıkınca artık daha inkar edemediler, aksini iddia edemediler, toplumun, rejimin, sistemin kirlendiğini kabul ettiler, inandılar, tasdik ettiler. Ve bundan dolayıdır da devamlı olarak temiz toplum, temiz siyaset, temiz parti kelimelerini kullanmaya başladılar. Zannediyorlar ki milleti kandıracaklar. Ha şimdi bir Müslüman olarak, bir Müslüman olarak toplumdan, temiz toplumdan ne anladığımızı, nasıl anlamaya çalıştığımızı şimdi izah etmeye başlayalım. Efendiler, toplum demek işte insanların bir araya gelerek toplandığı cemiyet demek. Toplum. Toplum toplamaktan geliyor. Toplamak. Neyi topluyorsunuz? İnsanları. İnsanlar bir araya geliyor. İşte teşkilatlanıyor. Mahalle, evler meydana geliyor. Evlerden mahalleler, mahallelerden köyler, köylerden kasabalar, kasabalardan kazalar, şehirler, neyse yani toplum. Bunu izah etmeye gerek yok. İnsanların bir araya gelmesinden toplum meydana geliyor. İnsanların bir araya gelmesinden. Temiz toplum nasıldır, ne olur? Temiz insanların bir araya gelmesiyle temiz toplum olur. Temiz insanların. Temiz bir toplum dediğimiz zaman o toplumu teşkil eden, o toplumu meydana getiren insanların temiz olması akla gelir. Temiz olmayan insanlardan temiz toplum olmaz. Kirli insanlar, günahkar insanlar, pislik insanlar, mücrim insanlar, rezil insanlar, çıplak insanlar, hayasız insanlar, 100 milyon da bir araya gelse temiz toplum olmazlar. Evvela insanların temiz olması lazım. Teker teker insanlar temiz olur ve bu temiz insanlar bir araya gelirse bu temiz toplum meydana gelmiş olur. Başka türlü temiz toplumu meydana getiremezsiniz. Bu neye benziyor? Efendiler, eğer siz helva yemek istiyorsanız, helva en azından üç şeyi bir araya getirmeniz lazım. Yağ, şeker, un. Yağı, şekeri, unu bir araya getirmezseniz helva olur mu olmaz mı? Olmaz, mümkün değil. Helva istediğiniz zaman, helvayı arzu ettiğiniz zaman yağı da, şekeri de, unu da bir araya getirmeniz lazım. Değilse helva meydana gelmez. Temiz toplum istediğiniz zaman temiz insanları bir araya getirmeniz lazım. Temiz insanları bir araya getirmeden temiz toplum olmaz. Gayet basit. Temiz insan nasıl olur, ne şekilde olur? Şimdi önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini huzurunuza arz ediyorum. Rabbimizin bu husustaki beyanı. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey müminler, Müslümanlar. Kardeşler, iyi dinleyin Allah aşkına. Bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor. Nasıl manalandırıyor. Nasıl ifade buyuruyor. Ey müminler ve Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenu. Müminler diyerek Rabbimiz hitap ediyor. Yani bizim sıfatımız mümin. İki hece bakın. Mümin, iman etmiş insan demek. Ey iman etmiş insanlar, ey müminler. İnnemel müşrikûne necesün. Bakın şimdi Rabbim beyan ediyor bunu, açıklıyor. İnnemel müşrikûne, müşrikler. Allah Allah, müşrik de kim ya? Hemen Müslümanın tabii dikkat çekiyor. Dikkatini çekmesi lazım. Çünkü Rabbimiz bir hüküm beyanı. İnnemel müşrikûne, bütün müşrikler necesün, necistir. Bakın, necis ne demek? Pislik demek. Necis. Necaset de buradan geliyor. Necasetten taharet de buradan geliyor. Necis. İnnemel müşrikûne necesün, Arapça. Müşrikler necistir. Ne demek? Pisliktir. Aynen bizatihi pislik. Müşrikler. Müşrik dediğiniz kim? Bunlar ağaç mı? Odun mu? Hayvan mı? Ne bu? Yok, insan ya. Müşrik dediği Rabbimizin insan. Başka bir şey değil. Etiyle, kemiğiyle, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, dişiyle, tırnağıyla insan. Ama müşrik. Ne olmuş müşrik olmuşsa? İşte Cenab-ı Hak bunu hemen ifade ediyor. İnnemel müşrikûne. Bir adam müşrik oldu mu necesün, necistir. Tuvalettir. Pislik. Allah Allah. Acaba Cenab-ı Hak niçin böyle söylüyor? Müşrik olan insanlara niçin necis diyor, pis diyor? Evet Müslümanlar, Müslüman kardeşler. Yani şunu merak etmek icap etmez mi? Vallahi ciddi şekilde merak etmek lazım, dikkat etmek lazım ve düşünmek lazım. Yani bu müşrik dediğimiz adam ne biçim adam ki, ne biçim insan ki Allah buna necis diyor. Yani meraka değer bir kelime, üzerinde düşünmeye değer bir manadır bu. Ve bu anlaşılmadan temiz toplum anlaşılamaz. Şu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini açıklamadan kimse temiz toplumun ne olduğunu anlayamaz. Bunu Kur'an açıklıyor. Bunu açıklamamız lazım. Bugün bütün hocaların, bütün vaiz, hatip, imam, müezzin, diyanet başkanı, müftüler, hepsi bu ayeti açıklaması lazım topluma. Yarın huzur-i ilahide bu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini Allah'ın kullarına niçin açıklamadın diye hesaba çekilirse, vay o adamın haline. Vay o alimin, o hocanın, o hatibin haline. Sorulacak. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necistir. Ayetin tefsirini bir hayli araştırdım kitaplardan. Müştehit alimlerimizin muazzam görüşleri var. İzahları var. Müştehit alimlerimizden bir tanesi de biliyorsunuz Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Basri duymuşsunuzdur. müştehit bir alim. Yani Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarmaya yetkili adam, yetkili alim, müştehit Hasan-ı Basri. Vallahi aynen şöyle söylüyor. Men safaha müşriken fel yetevadda. Müşrik bir adamla bir Müslüman tokalaştığı zaman o Müslüman gusül abdesti alsın diyor. Pis olur yani. Müşrik bir adam. Böyle müştehitler var. İmam Ebu Hanife daha başka bir içtihatla söylüyor. İmam Şafii daha başka bir. İmam Malik daha başka bir. Ama hepsi de korkunç. Müşrik adam. Sure-i Bakare'nin 221 numaralı ayetinde ve devamında asla müşrik olan bir kadını hiçbir Müslüman nikahlayamaz diyor Rabbimiz. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ İman edinceye kadar sakın ha müşrik olan kadınları nikahınız altına almayın, evinize sokmayın. Ne kadar dehşetli şeyler var yani müşrik. Ama müşrikin ne olduğunu bilmek lazım. Bir kelimedir ama o kelimenin arkasında muazzam, muhteşem mana var. Kelime deyip geçmeyin. Kelime anlaşılmadan mana anlaşılmaz. Müşrik. Şimdi çok kısa olarak arz etmek istiyorum. Uzatmak iyi bir şey değil. Çok kısa olarak arz edeyim. Müşrik dediğimiz zaman bugün ne anlamamız lazım? Hiç şüphe yok ki şu ayet-i kerimeler nazil olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'de, mübarek Mekke şehrinde nazil olduğu zaman, yani 1400 sene evvel, öyle ya, şu okuduğumuz ayet-i kerimeler kaç sene evvel nazil oldu diye sorarsak ne demeniz lazım? 1400 sene evvel demeniz lazım. Ha demek ki 1400 sene evvel Mekke-i Mükerreme'de müşrik insanlar var mıydı yok muydu? Vardı. Aklınıza gelen ilk müşrik, İslam'ın ilk düşmanı, en büyük düşmanı hemen aklınıza geldiği gibi kim geliyor aklınıza? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Tabii bu isim değil. Ebu Cehil künyedir. Künye. Esas bunun adı Ömer bin Hişam. Aklınıza kalsın. Esas adı Ömer bin Hişam. Ama Peygamberimiz ona bir künye takmış, künye vermiş. Nedir? Ebu Cehil. Ne demek Türkçesi? Cehaletin babası. Bu isim değildir, künyedir. Ebu Cehil. Cehaletin babası. Allah Allah. Ne rezalet görüyor musunuz? Cehaletin babası. Ebu Cehil müşrikti. Ve müşriklerin başıydı, cumhurbaşkanıydı, neyse devlet başkanıydı, şuydu buydu. En başta gelen adam müşrik. Şimdi kısaca arz edeyim, yine Kur'an ayetleriyle arz edeyim ki aklınızda kalsın inşallah. Bakın Ebu Cehil'i ve onunla beraber olan müşrikleri Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu Nebi-i Zişan, Nebi-i Ahir Zaman, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle tanıtıyor. Müşrikleri tanıtıyor. Allah tanıtmazsa biz nereden tanıyacağız? Rabbimiz Habibine, Resulüne müşrikleri tanıtıyor. Bize de lazım olan bu zaten. Kur'an'dan tanıdık mı tamam. Daha başka bir delil istemeyiz. Aynen şöyle buyuruyor Ankebut suresinde. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ Habibim diyor Rabbimiz. Habibim, Resulüm, güzel Muhammed'im, temiz Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen o müşrik dediğimiz Ebu Cehil ve arkadaşlarına sorsan ki, bakın veleyin seelte, sen sorsan ki, sorsaydın ki, men halakas semavati vel ard, şu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın, bakın, bakın, gökleri ve yeryüzünü, semavat gökler demek, gezegenler, felekler neyse, vel arda, yeryüzü demek, yani üzerinde yaşadığımız dünya, yeryüzü. Bu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı ey Ebu Cehil, ey müşrik adam diye sorsaydın, لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ diyeceklerdi ki Allah yarattı. Cenab-ı Hak söylüyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyor mu tanımıyor mu? Ne dersiniz? Tanıyor, bak Allah yarattı diyor da. Gökleri de yeryüzünü de Allah yarattı diyor. Biz de diyoruz. Sen de diyorsun. Ha bak buraya kadar iyi. Ebu Cehil dediğimiz bu müşrikler, Mekkeli müşrikler, sakın aklınıza gelmesin, Allah'ı inkar etmiyorlardı. Bakın, Allah yoktur demiyorlar. Haşa. Allah'ı inkar eden yok. Mekke'de o zaman. Gökleri kim yarattı diyorsunuz, Allah yarattı diyorlar. Bu haberi Rabbimiz veriyor, yoksa biz kendimizden bilemeyiz. Yeryüzünü kim yarattı diyorsunuz, Allah yarattı diyorlar. Kadınları kim yarattı diye soruyorsunuz, Allah yarattı diyorlar. Erkekleri kim yarattı, Allah. Dağları, denizleri, Allah. Buraya kadar güzel mi değil mi, ne dersiniz? Güzel. Bakın şimdi, müşrik olmak nereden kaynaklanıyor, bakın. Müşrik adam, Allah'ı inkar eden adam değildir. Bir adam müşrikse, bilin ki Allah'ı inkar etmiyor. Lakin başka bir felaketi var, başka bir necaseti var. Necaset şimdi buradan geliyor. Ebu Cehil Allah yarattı diyor dünyayı, tamam. Eşyayı, maddeyi, dünyayı Allah yarattı. Buraya kadar güzel. Ama buradan sonra iş bozuluyor. Ebu Cehil ve arkadaşları, müşrikler diyorlar ki, tamam amenna, Allah dünyamızı yaratmıştır, gökleri yaratmıştır, ayı, güneşi yaratmıştır, yağmuru yağdıran odur, rüzgarı estiren odur, tamam. Ancak yarattıktan sonra, bak yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar, yarattıktan sonra dünyaya, eşyaya, insanlara, kadınlara, erkeklere Allah karışmasın diyorlar. Ebu Cehil ve adamlarının sözü bu. Allah diyor yaratsın. Bir şey demiyoruz. Amenna ve saddakna, yaratsın. Ama yarattıktan sonra dünyaya karışmasın. İnsanlar nasıl idare edilirse edilsin diyor. Vallahi böyle söylüyorlar. Peki bu insanlar ne olacak? Bakın şu rezalete ve necasete bakın. Adam diyor ki Allah insanları yaratsın, yarattığı yerde bıraksın, daha karışmasın. O insanlar nasıl yaşayacak, nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl giyinecek, nasıl devlet kuracak, nasıl hükümet kuracak? Ha Allah bu işe karışmasın. Buraya kadar, yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar, yarattıktan sonra Allah'ın insanlara karışmasını kabul etmiyorlar. Bakın nereden geliyor mesele. Şöyle özetleyelim. Ebu Cehil ve arkadaşları müşrikler şunu söylüyorlardı resmen. İnsanları ve dünyayı yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım. Allah yaratıcı olsun, yönetici olmasın. İnsanların yönetine, yönetici olsun, yönetime karışmasın diyorlardı. Mekke'deki müşriklerin sözü bu. Kelimeleri bu. Anlayışları bu, ifadeleri bu. Yani bugünkü şekliyle din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun. Allah'ın hükümleri devlet işlerine karışmasın diyorlardı. Bunu ilk söyleyen Ebu Cehil'dir. İşte Kur'an-ı Kerim söylüyor. Böyle söylüyorlar. Allah yaratıcı olsun ama yönetici olmasın. Yönetimle, siyasetle, idareyle, devletle, hükümetle alakalı bir hüküm koymasın. Koysa bile biz kabul etmeyiz diyorlardı. İşte bu şekilde düşündükleri için, bu şekilde konuştukları için, bu şekilde hareket ettikleri için bu adamlara hangi sıfatı takmış Allah? Siz söyleyin. Müşrik. Müşrik de olunca Cenab-ı Hak şimdi değerlendiriyor. Ne diyor? İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler insanların tuvaletlere boşalttıkları pisliğin aynısıdır. Pisliktirler. İşte bakın nereden geldi. O halde bir milletin ve bir memleketin idaresi müşriklerin elindeyse, bir memleketin siyaseti, bir memleketin riyaseti yani başkanlığı, idaresi, yönetimi Allah'ın müşrik dediği insanların elinde olursa o toplum temiz toplum olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Olur diyen kafir olur. Ayet var çünkü bakın. İnnemel müşrikûne necesin diyor Cenab-ı Hak. Müşriklerin elinde olan bir ülke temiz olamaz. Niye? Müşrikler haramları helal kabul ediyorlar. Allah karışmasın demediler mi? İstediğimiz gibi yiyelim diyorlar, istediğimiz gibi içelim. Allah böyle söylemiyor. Sizin yemenizi ve içmenizi ben tayin edeceğim diyor Allah. Onlar yok, sen karışma diyorlar Allah'a. Bugün de aynıdır. Yani müşrik olmak sadece Mekke'ye mahsus değil. Müşrik olmak 1400 sene evvele de mahsus değil. Bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. O halde din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyen insan bugün de olsa, yarın da olsa bunun Kur'an-ı Kerim'e göre sıfatı nedir siz söyleyin? Müşriktir. Müşriktir. Kur'an böyle söylüyor. Yok hocam biz böyle söylemiyoruz. Laik diyoruz, laiklik diyoruz. Ne söylersen söyle, netice değişmez ki. Eğer Kur'an'ın ifade ettiği müşrik adama siz bugün laik diyorsanız tamam o da olabilir. Ama netice aynıdır. Laiklik, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa bunun da adına laiklik diyorsanız böyle düşünen adamın Kur'an'daki sıfatı nedir diye sorarsanız hemen kelime hazır, müşriktir. Müşrikler ne biçim adamlardır? Pisliktir. Meydana çıktı. O halde müminler laikliği kaldırmadan, laiklik belasından kurtulmadan temiz toplum meydana getirmek mümkün mü değil mi? Vallahi mümkün değil. Ne hırsızlığı önleyebilirsiniz, ne rüşveti önleyebilirsiniz, ne haksızlığı önleyebilirsiniz. Niye? Adam Allah dünyaya karışmasın diyor. Allah da haşa karışmayınca bildiği gibi yapıyor adam. Çalıyor, çırpıyor, vuruyor, kırıyor. Bakın kirlilik nereden geliyor? Haramları helal kabul ediyor, günahları normal kabul ediyor, çağdaşlık kabul ediyor, ilerilik kabul ediyor, ilericilik kabul ediyor. Bakın mesela Kur'an açık söylüyor. İnnemel hamru. Bakın burada innemel müşrikûne dedi ya bak innema aynı burada da var. İnnemel hamru. İçkinin her çeşidi. Şarap. Başta şarap olmak üzere bil umum içkiler. İnnemel hamru. Arapça ayet-i ilahiyede açıkça beyan ediliyor. Vel meysiru. Kumarın her çeşidi. Bakın kumar. Bunun millisi, gayri millisi, ne olur hepsi kumar kelimesine. Arapça meysir. El ensabu. Ensab, nasb kelimesinden gelen bir kelimedir. dikmek demek neyi? Heykel dikmek. Caddelerin ortasına, meydanların ortasına dikilip de karşısına geçilip esas duruşa geçilen bütün putlara, heykellere Rabbim ensab diyor, ensab, bütün putlar. Saygı duruşuna geçilen bütün heykeller Kur'an'a göre puttur. Ensab diyor, bütün putlar. Bütün çeşitleriyle putlar. Vel ezlamu, bütün şans oyunları, piyangolar, bütün şans oyunları nedir acaba? Şimdi Kur'an söylüyor nedir? Ricsün, pisliktir. Bakın Arapça ricis kelimesi, necis kelimesiyle aynı manaya geliyor. Necisle ricis aynıdır, pislik demek. Bir damla şarap, 100 litre süt ile dolu bir kazan düşünün, koca bir kazan. Kazanın içinde 100 litre süt var. Süt bugün kıymetli bir şey. Ağzına kadar sütle doldurmuşsunuz kazanı. O kazanın içine bir damla şarap damlasa, o 100 litre süt tamamı ne olur? Necis olur, pislik olur, tuvalete dökülür. Niye? Allah pisliktir diyor. اِنَّمَا الْخَمْرُ رِجْسٌ وَالْمَيْسِرُ رِجْسٌ Kumar pisliktir. İçki pisliktir. Putlar, heykeller pisliktir. Bakın ayet ne sabit. Hem de nasıl pislik biliyor musunuz? رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Domuzun pisliğinden daha kötü. Şeytan pisliği. Şeytan cennetten kovulmuş melundur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne göre bir memlekette alabildiğine içki üretiliyor, tüketiliyor, satılıyorsa, bir memlekette kumar almış başını gidiyorsa, bir memleketin meydanlarını, caddelerini putlar, heykeller tutmuş ise, bir memlekette şans oyunları almış başını gidiyorsa, bu memleketin, toplumun Allah katındaki durumu nedir? Pisliktir, pis toplumdur. Temiz toplum olamaz. Bir toplumun temiz toplum olması için içkinin kaldırılması lazım mı değil mi? Lazım. İşte Müslüman böyle düşünecek. Niye? Kur'an böyle söylüyor çünkü. Kur'an bizi bağlar. Bir Müslümanı Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar mesela. Bizi Kur'an bağlar. Aynı şekilde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisler yani sünnet-i Muhammediye de bizi aynen bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar. O da Kur'an'a tabidir. O halde şimdi kalkıp da şu Kur'an'ın bize anlattığı hususlardan sonra, müşrik hadisesinden sonra, içki, kumar, putlar, şans oyunları hadisesinden sonra, ve la takrabu zina, sakın zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. O fuhuştur, en kötü yoldur, en pis yoldur. Sâe, kötü, pis demek. Buyurduktan sonra, bir memlekette, her şehirde, her kazada, bir umumhane, af buyurun kerhane, genel evi açık bulunursa, adım başı meyhane bulunursa, adım başı kumarhane olursa, adım başı putlar, heykeller dikilirse, siz bu topluma Müslüman olarak temiz toplum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Müslüman olarak diyorum. Başkası ne söylerse söylesin. Ama Müslüman söyleyemez. Temiz toplum değil. Ricsün min ameli şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Bütün putlar pisliktir. Ben mi söylüyorum? Haşa! Allah söylüyor. Bizim ne haddimize, benim ne hakkıma ki ben kelime söyleyeyim? Kur'an olmasa zaten konuşmak mümkün değil.

Kur'an olmasa zaten konuşmak mümkün değil. Servet sahibi, şöhret sahibi, genel müdür, umum müdür, müsteşar, devlet bakanı ne olursa olsun bizim için esas olan Allah'ın kelamıdır. Allah'ın değerlendirmesidir. Hadise budur. Bundan dolayıdır ki bakınız bir şimdi bu ayet-i kerimelerin ışığı altında bir de Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir değerlendirmesini arz edeyim. Mübarek bir hadisini arz edeyim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki لَا تَفْخَرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Bakınız. Ey müminler, tabi Mekkeli Müslümanlara, Mekkeli müminlere hitap ediyor. Ama kıyamete kadar aynı hal devam ediyorsa bize de hitap ediyor. Ey müminler, la tefharu, iftihar etmeyin. İftihar etmeyin ne demek? Övünmeyin. İftihar demek övünmek. Övünmeyin. Kiminle övünmeyelim? Ey Allah'ın Resulü, bi abaiküm, babalarınızla övünmeyin. Dedeleriniz, atalarınız, babalarınızla övünmeyin. Nasıl atalar bunlar, nasıl babalar? اَلَّذ۪ينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet zamanında, Ebu Cehil'in zamanında ölen, Kur'an gelmeden, Hazreti Muhammed Mustafa gelmeden önce, şirk içinde, cehalet içinde ölen babalarınızla, atalarınızla övünmeyin. Bakın yasaklama var, övünmeyin. Şimdi değerlendirme. Allah'ın Resulü devam ediyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki. Bakın yeminle başladı peygamber. Buradaki vavvavı kasemdir. Vellezî şu zata yemin ederim ki nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canı, Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a yemin ederim ki nedir? Ma yudahricul ci'lu bi enfihi hayrun min abaikumul lezine matu fil cahiliye. Aman ya Rabbi. Ma yudahricul ci'lu bi enfihi. Arapça el ci'lu demek zannediyorum hepiniz de bilirsiniz. Köylerde, açık arazilerde büyükbaş hayvanların, inek, sığır, öküz gibi hayvanların pisliklerini yuvarlak yapıp da böyle burnuyla ite ite yahut arka ayaklarıyla götüren bir böcek var. O büyükbaş hayvanların pisliklerini yüz yuvarlak yaptıktan sonra ite ite kimisi burnuyla kimisi de ayaklarıyla ite ite götüren bir böcek var. Bu böceğin adına Araplar ci'l diyorlar. Anadolu'da necaset böceği. Çok af buyurun bok böceği diyorlar. Hepiniz duymuş işitmişsinizdir. Aynen hadiste geçiyor yani. Hadiste olduğunu söylüyorum. Başka nasıl anlatayım yani? Pislik böceği diyelim hani. Kelimeyi fazla şey etmeyelim. İşte diyor Peygamberimiz. Allah'a yemin ederim ki. Yeminle başlamış beyanına. Nefsimi yani canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki pislik böceğinin burnuyla ite ite götürdüğü o pislik, yuvarlak yaptığı pislik cahiliyet zamanında ölen babalarınızdan daha hayırlıdır diyor. Vallahi böyle. Şirk içinde ölmüşler çünkü. Şirk itikadıyla, laiklik itikadıyla, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun itikadıyla ölen insanlar pislik böceğinden daha pistir. Ne kadar mı demiş? Pislik böceği ki Hazreti Mevlana Kaddesallahu sırrahul Ali Mesnevi'de bir misal veriyor. Arz edeyim aklıma geldiği için söylemekte fayda var. Bizatihi ben de müşahede ettim. Diyor ki, pislik böceği deyip geçmeyin. Necaset böceği. Bu hayvan, bu pisliklerle o kadar meşgul ki, işi, gücü bu hayvanın neyledir? Siz söyleyin, pisliktendir. İşi, gücü o. Bütün meşguliyeti pislik. Bütün zamanını pisliğe vermiş. Vaktini, saatinin, zamanını, hayatını hep o pislikten geçirmiş. Pislik böceği. Adı üstünde de da pislik böceği. Mevlana diyor ki, aklınıza kalsın. Ben bizzat gördüm. Bu pislik böceği diyor, pisliğe öyle alışmış, alışmış, alışmış ki, o kokuya, o pisliğe, o necasete o kadar doymuş, dolmuş, alışmış ki, ne olur? Bu pislik böceğinin diyor burnuna, nefes alma organına, nefes alma burnuna, teneffüs yoluna gül yağı koklatırsanız bu pislik böceği çatlar ve ölür diyor. Gül yağı, gül yağı, gül kokusu. Mesnevi de var, ben merak ediyordum. Bir gün 3-5 Müslüman arkadaşlarla Malatya'da merkez vaizi olduğumuz günlerdeydi. Orada yüksek bir dağ var. Beydağı diyorlar. Beydağı. Beydağına çıkmıştık. Ağustos ayında yüksek bir dağ. Buz gibi sular kaynıyor. Daha yeni yeni çiçekler açmış. Kekik kokusundan vallahi durulmuyor. Kenger, kekik, çiçek. Geziyoruz dağın üzerinde. Gözüme bu pislik böcekleri ilişti. Sığırlar bir böyle yamaca pislik bırakmışlar. Yüzlerce pislik böceği gelmiş, karıştırmışlar, eşiştirmişler, yuvarlaklarını yapmışlar, ite ite götürüyorlar. Gördük bunu. Yolumuzun üstünde. Birden Hazreti Mevlana aklıma geldi. Hani diyor ya, bu pislik böceği pisliklerle oynaya oynaya, uğraşa uğraşa o kadar pislik olmuş ki gül yağı koklasa çatlar diyor. Acaba dedim ya, doğru mu değil mi? Hani şüphe etmiyoruz ama bir merak ediyoruz. Hacılardan birine dedim ki, senin yanında dedim gül yağı eksik olmaz. Hele şunu bir çıkar dedim. Hacı dedi ki, hocam bu dağın başında etraf kekik kokuyor, çiçek kokuyor. Ne yapacaksın gül kokusunu dedi. Sen çıkar kardeşim, bir iş yapacağız burada dedim ya. Bir deney yapacağız, tecrübe. Çıkarttı şöyle, hani yuvarlak şeyler var. Açıyoruz, parmağını basıyorsun da yüzüne gözüne sürüyorsun. Aslında yeri gelmiş ona. Bazı kardeşlerimiz o böyle madenden yapılmış, bazen de plastik olanlar da var. İçinde pamuk var biliyorsun. O pamuğa gül yağını veya kokuları sıkıyorlar. O pamuk gül yağını emiyor. Kullanacağın zaman çeviriyorsun da bir yuvarlak bir parmak basmak için bir yer var. Kullanmadığın zaman kapatıyorsun. Kullanacağın zaman açıyorsun, parmağını batırıyorsun. Bazı kardeşlerimiz hemen camide falan uzatıyorlar böyle önümüze. Bunu şunun için söylüyorum ki, böyle kardeşlerim varsa tedbir alsınlar. Hemen aynı safta Müslümanın önüne tutuyorlar. Bakıyorsunuz o pamuk, o kokunun içindeki, kutunun içindeki pamuk parmaklarla basıla basıla öyle siyahlaşmış, öyle pisleşmiş, rengi gitmiş ki adeta mikrop yuvası. Oraya parmağınızı bastığınız zaman o pislik, o parmak pisliği, tırnak pisliği, o simsiyah olmuş pamuğun pisliğine parmağınızı basıp suratınıza sürüyor musunuz, sürmüyor musunuz? Pisliktir ya, ona parmak basılır mı? Simsiyah görmüyor musun? Eğer böyle bir gül yağı tutacaksanız hiç tutmayın, daha iyi. Simsiyah, o parmaklar basıla basıla, ya değiştir şu pamuğu be. 5 sene aynı pamuğu kullanıyor adam. Niye, pamuk mu yok, zavallı? Simsiyah. çirkin yani, bu tutulmaz, ayıptır bir Müslüman için. Pırıl pırıl tertemiz pamuksa tut, neyse kaldır at. O gül yağı falan değil, necasettir o. Pislik. Niye Müslümanların parmağını o pisliğe bastırıp suratına, bastırıp suratına sürdürüyorsun? Mecburiyeti mi var? Hemen çıkarttı gül yağını. Şöyle iri, kocaman bir pislik böceği hemen önümüzde. Onun şöyle nefes yoluna doğru o gül yağı kutusunu tuttuk. Birkaç saniye, dakika değil, dakika çok, 60 saniye. O kadar beklemeye lüzum kalmadı. Zannediyorum 10 veya 15 saniye gibi tuttuk şöyle nefes yoluna, kokladı. Demek o koku yayılıyor, gül yağı tabii yayılıyor. Onu koklar koklamaz o pislik böceği tamamen tavrını değiştirdi. Şişti, kanatlarını çıkardı, kabardı, kabardı. Yalan, dolan, dümen, rezalet, içki, kumar, fuhuş. Bu adamlara Kur'an'dan bahsettin mi, hadisten bahsettin mi, pislik böceği gibi çatlar diyor. Bak ne güzel söylemişim bari. Adamın bütün hayatı pislik. Kumarhane, meyhane, kerhane. İşi gücü o. Pislik böceğinden farksız adam. Yani İslam dedin mi, Kur'an dedin mi, şeriat dedin mi kaçıyor pislik böceği. Bir insan neyle meşgul olursa onunla meşgul olur. Neyle beslenirse onunla büyür, meydana gelir. Hep böyledir. Temiz beslenenler temiz olur. Pis beslenen pis olur. Temiz insanlarla oturanlar temiz olur. Pis insanlarla oturan pis olur. Hülasa bütün bir hayat böyledir. İşte Allah'ın Resulü buyuruyor ki, müşrik olarak ölen, mümin olarak değil, müşrik olarak ölen babalarınızla iftihar etmeyin. Zira nefsimi, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, pislik böceğinin burnuyla dürte dürte götürdüğü o büyükbaş hayvanların pisliği, müşrik olarak ölen babalarınızdan daha hayırlıdır. Değerlendirmeye bakın ya. Şirk içinde öldü mü bir adam, müşrik sıfatıyla öldü mü, bakın Allah Resulü'nün değerlendirmesiyle nasıl izah edildiğini görün ki, açıkça necaset olarak ifade edilmiş bulunuyor. O halde şimdi dersimizin başına dönebiliriz. Temiz toplum diyenler, bu kelimeyi kullananlar, haberlerde, hani her akşam haberler var, İşte siyasi parti başkanları, sorumluları, yetkilileri diyelim, konuşmalar yaparken mutlaka işitiyorsunuz temiz toplum. Temiz toplum kelimesini kullanan o adamlara bakın, daha alnı secdeye gelmemiş herifin. İçkiden başını kaldırmamış. 5 vakit abdest almamış, 5 vakit namaz kılmamış. Cünüp gezmek nedir, günah nedir, haram nedir, necis nedir, hadesten taharet nedir, necasetten taharet nedir? Bilmeyen adam kalkıp temiz toplum diyor. Bakın ne hale gelmişiz. Yani bir insan kendisi temiz değilse, abdestli, namazlı, yalansız, dolansız, hilesiz, dümensiz olmadıkça bu adamın temiz toplum kelimesini kullanması hiçbir Müslümanı aldatmamalıdır. Müslüman aldanmamalıdır. Ama görüyorum ki zamanımızın en çok aldanan insanları Müslümanlar. Zamanımızın en çok aldanan insanları. Adam bakıyorsunuz bir siyasi partinin genel başkanlığı için adaylığını koymuş, yaptığı konuşmada pervasızca, açıkça diyor ki, ben başa geçersem, iktidar olursam, ilk yapacağım şey Kur'an kurslarını kapatmaktır diyor. Resmen söylüyor bunu. Vallahi benim aklım duruyor yani. %99'u Müslüman olan bir memlekette bir partinin gelen genel başkanlığı için adaylığını koyan bir adam nasıl olur da başa geçer geçmez ilk yapacağım şey Kur'an kurslarını kaldırmaktır diye nasıl söyler ya? Bunu söyleyen adam kafiri mutlak olur. Ve bu adamları destekleyenler de kafir olur. Dinden çıkar, müşrik olur. Adam açık söylüyor. Ben dünya üzerinde Müslümanlar kadar aldanan topluluk görmedim. Müslümanlar kadar aldatılmaya müsait bir toplum yok dünyada daha. Afrika'da dahi o siyahlar aldatılamaz. Bakın işte Somali'yi Amerika aldatamıyor. Somali'yi görmüyor musunuz? Amerika'ya ateş püskürüyor mu, püskürmüyor mu? Bak yaşatmıyor, inanmıyor. Barış, marış, laf. Afrika'da siyah insanları bile aldatamazsınız ama Türkiye'de Müslümanları aptalca aldatırsınız. Aldatıyorlar. Hayatta eline Kur'an-ı Kerim'i almamış birisi kalkıyor, efendim Kur'an'a sahip çıkın, ezana sahip çıkın diyor. Daha hayatta o ezanın hiçbirisine uyup da hiç bir rekat namaz kılmamış. Vallahi aldatıyorlar, billahi aldatıyorlar ya. Ezan, ezan, Kur'an, ezan, ezanlarımızla, Kur'an'ımızla bu siyasi nutukları çekenlere sorun. O ezan-ı Muhammediye icabet ederek iki rekat namaz kılmışlar mı, kılmamışlar mı? Vallahi yalandır, billahi yalandır, aldatıyorlar. Ne temiz toplumu ya, ne Müslüman toplumu be! Ama bizim milletimiz niye bu kadar basitleşti ya? Ne oldu bu millete ki iki kelimeyle kandırılıyor? Benim bir tek izahı var bunun anladığıma göre. Bu millet Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'ın getirdiği manayı ve mesajı bilmiyor. Müşrik kime derler? Bir kimse nasıl müşrik olur? Nasıl mümin olur? Müşrik olmanın alameti nedir? İşte anlattık. Ne konuşursa konuşsunlar. Evet namaz kılıyor. Ya namaz kılmak yeterli bir delil değil be kardeşim. Size soruyorum. Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasında Mescid-i Saadet'te, Mescid-i Nebi'de, Peygamber Mescidinde Peygamberimizin arkasında namaz kılan münafıklar var mıydı yok muydu? Yok diyemezsiniz, vardı, bu bütün dünya biliyor. Münafıklar kafir mi değil mi? Kafirdir. Bakın demek ki peygamberin arkasında namaz kılan kafirler var. Bak namaz kılan kafir var. Demek ki tek başına namaz bir kimsenin Müslüman olmasına kafi bir delil sayılamaz. Aldatmasın sizi ya. Çok mühim bir meseledir ya. Peygamberin arkasında namaz kılan kafirler vardı. Efendim hacca, hacca gitmiş. Hacca gitmenin de demin dediğim gibi tek başına Müslüman olmaya yeterli bir delil değildir. Müşrikler de Kabe etrafında 7 kere döner miydi, dönmez miydi, ne dersiniz? Dönerlerdi. Bütün müşrikler Kabe'de tavaf ederdi. Ama putlarını tabii. Hatta Kur'an'ın ifadesine, şimdi ayeti tamamlıyorum. Kur'an'ın ifadesine göre bakınız, ayeti bitireyim. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ Bütün müşrikler necistir, pisliktir dedi. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Şu seneden sonra Mescid-i Haram'a, Mescid-i Haram neresidir? İçinde Kabe'nin bulunduğu mescid. Kabe'yi biliyorsunuz, üzerine siyah örtü örtülen bina. o binanın bulunduğu mescide ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mescid-i Haram diyor. Ha işte diyor şu ayet-i kerime geldikten sonra ey Muhammed Mustafa, Rabbimiz hitap ediyor, artık müşrikleri Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Niye? Pislik ya o herifler. Fela yakrabu, bakın yaklaştırmayın. Nereye? El mescidel harame, mescid-i harama müşrikleri sokmayın. Ayet. Ne yapıyordu bu müşrikler? Biliyorsunuz Kabe etrafında onlar da 7 defa dönüyordu. 7 kere dönüşe ne diyorsunuz? Tavaf. 7 kere olacak. Ama ne namussuz, sefil, rezil adamlar bu müşrikler ya. Kabe etrafında tavaf ederken kadınlar da erkekler de anadan doğma soyunuyordu. Vallahi böyle Kur'an söylüyor. Çırçıplak. Kadınlar da çırçıplak. Erkekler de çırçıplak. Hiçbir çamaşır yok. Kabe etrafında tavaf ederlerdi. Dua mua okumazlar. Kadınlar el çırpardı böyle. Kadınlar el çırpardı. Erkekler de ıslık çalardı. Erkekler ıslıkla, kadınlar da şakşakla Kabe etrafında dolaşırlar. Kendilerinden öyle geçerlermiş ki bazen o küçük çocuklar, çok affedersiniz, tefsirde geçiyor. Bazen küçük çocuklar babalarının tenasül organından tutup öyle gezerlermiş Kabe etrafında. Şu pisliklere bakın ya. Müşrik bunlar. Müşrik. Bunları ayet-i kerime geldi. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necistir. Fela yakrabul mescidel haram. Mescid-i harama bu pisleri, bu köpekleri sokmayın. Köpek de necistir biliyorsunuz. Sokmayın diyor Cenab-ı Hak. İşte müşrik olmanın da ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen her insan müşriktir. Adı ne olursa olsun, siyasi adı, ideolojik adı, terminolojide, kelimelerde, lügatlerde ne diyorlarsa desinler, Kur'an böyle söyleyen, böyle düşünen adamlara müşrik diyor. Müşrik olduktan sonra necistir diyor. Camilere, mescitlere sokmayın diyor. Hadise bu kadar basit. Cenab-ı Hak toplumumuzu, o halde şimdi açıkça neticeyi söylüyorum. Allah'ın dini, Allah'ın hükümleri, Allah'ın ahkamı, Allah'ın kitabı hakim olmadan o toplum, temiz toplum olur mu olmaz mı? El cevap olamaz. Temiz toplum olması için Kur'an'ın o topluma hakim olması lazım. Kur'an'ın derken tabii Kur'an'daki hükümlerin hakim olması lazım. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın nizamı, şeriat-ı İslamiye hakim olmayan topluluğa temiz toplum demiyoruz. İsterse caddesi günde 100 kere yıkansın. Temiz değil. Manevi bakımdan, ruhi ve ahlaki bakımdan Allah'ın hükümleriyle idare edilmeyen toplumlar temiz toplum olamaz. Kimse Müslümanları aldatmaya kalkmasın. Allah ehli imana izan, irfan, vicdan ve ahkam-ı Kur'an nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ehli küfrün, ehli şirkin, ehli dalaletin hile ve tuzaklarından cemaat-i müslimini muhafaza eylesin. Kardeşler, temiz toplum kelimesini ve ifade ettiği manayı Kur'an'a ve sünnete göre bir miktar anlatmaya çalıştım. 15 gün sonra inşallah yapacağımız dersimizde Kur'an'da pis toplumların nasıl olduklarına dair bir iki kavimden misal vermek suretiyle, mesela bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Lut aleyhisselamın kavmi. Lut kavmi. Lut kavminin ne korkunç pislendiğini, ne kadar rezil ve necis olduklarını Kur'an öyle bir anlatıyor ki, bakın mesela hemen azıcık